け fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 死んで20年後の未来からやってきた少年トランクスは恐るべき事実を告げた。 今のこの時代から3年後、南の都の南西9キロの地点の島に恐ろしい2人組が現れます。 何者だ？宇宙人なのか？ この世のものとは思えないほどの凄まじいパワーを持った怪物が。どうか死なないでください。若い母さんも頑張ってください。 そしてトランクスは帰っていった。孫悟空たちは歴史に逆らい戦う決意を固めたのである。悟空の新必殺技、見てくれ、オラの瞬間移動。 C'est incroyable. Jak sobie poradziłeś? Jakim cudem przeżyłeś wybuch na Namek? Jak ci się udało uciec? Statek Frezera był w opłakanym stanie. Kaito uważał, że nie masz szans na przeżycie. Też tak myślałem. Szybko, startuj! Za chwilę nastąpi wybuch. Jestem zgubiony. Byłem przekonany, że wybiła moja ostatnia godzina. Szczęśliwie odnalazłem kapsułę kosmiczną i zdążyłem uciec. Zapewne należała do żołnierzy sił specjalnych. Wskoczyłem do środka, zacząłem naciskać wszystkie guziki. Startuj, startuj! Ciekawe, gdzie jestem. Na raj mi to nie wygląda. Z pewnością tę planetę zaatakowały siły specjalne, dlatego wylądowała na niej kapsuła. Niezłe ubranko. Czy tak się noszą mieszkańcy tej planety? Zaprzyjaźniłem się z nimi, dali mi ubranie, nie mogłem się do niego przyzwyczaić. Mieszkałeś u nich? Ale chyba nie traciłeś czasu na zwiedzanie planety. Z pewnością poznałeś nowe techniki walki. Zgadłeś. To dlatego nie od razu wróciłeś na Ziemię. Czego tam się nauczyłeś? Nie byłem tam zbyt długo, więc poznałem tylko jedną. Dużo czasu zajęło mi jej opanowanie. Ta technika to błyskawiczna transmisja. Błyskawiczna transmisja? Na czym ona polega? Pokażę wam. Trzeba sobie kogoś wyobrazić, osobę, której obecność wyczuwamy. To znaczy, że możemy przenieść się w miejsce, gdzie ona się znajduje. Teraz patrzcie, zniknę. Vous comprenez? Très bien. Alors maintenant, regardez. Je vais disparaître. Au revoir. A tout de suite. Cześć, do zobaczenia. Znikł. Przecież to zwykła sztuczka, nic więcej. Widzicie, co mam na nosie? Słoneczne okulary genialnego żółwia. Rzeczywiście. Gdzie moje okulary? Co jest? Dom genialnego żółwia znajduje się o 10 tysięcy kilometrów stąd. Jak to zrobiłeś? Trudno w to uwierzyć? Krillan, mógłbyś zwrócić okulary genialnemu żółwiowi? Jasne. Niesamowite. Zrobiłeś to w mgnieniu oka. A nawet szybciej. Pora się rozdzielić. Zobaczymy się za 3 lata. Gdzie się spotkamy? Głupia sprawa. Zapomniałem. Żartujesz? Za 3 lata, 12 maja o 10 rano, na wyspie oddalonej o 9 kilometrów na południowy zachód od stolicy. Byłoby dobrze, żebyśmy się spotkali koło 9. Słusznie. Skąd pewność, że zdołamy się przygotować? Jeżeli nie jesteś pewien, zrezygnuj. Zostań w domu, tak będzie lepiej dla wszystkich. Poradzimy sobie bez ciebie. Oui, tu as raison. Pokonamy ich. Zgrywasz wielkiego dowódcę, a skąd pewność, że ty się zjawisz? Nie znam uczucia strachu, więc stawię się w odpowiedniej chwili. Spokój. Mam pomysł. A może pozbylibyśmy się doktora Giro, twórcy cyborgów? Kryształowe kule mogłyby nam wskazać, gdzie on jest. Gdybyśmy go unieszkodliwili, moglibyśmy być spokojni o naszą przyszłość. Ależ oczywiście, nie musielibyśmy walczyć. Genialny pomysł, brawo. To nie twoja sprawa, nie wtrącaj się, bo jeszcze ode mnie oberwiesz. Jak to nie moja sprawa? Dotyczy nas wszystkich. Od niej zależy przyszłość Ziemi. Uspokój się, proszę. Chyba zgadzasz się ze mną. Żałuję, ale ja także mam ochotę walczyć. Zresztą nasz szalony doktorek dotychczas nie zrobił ani jednego cyborga. Nie możemy go zaatakować. Nie słuchajcie tych kosmicznych wojowników. Oni myślą tylko o walce. Jeżeli znowu zginiemy, nikt nam już życia nie zwróci. Si nous perdons la vie à nouveau, nous ne pourrons plus jamais ressusciter. Je me battrai avec... Będę walczył. Zamierzam przetestować moje możliwości. Jeżeli zginiemy, to znaczy, że tak nam było pisane. Nie do wiary. Pamiętasz, Bulmo, kiedy byliśmy wszyscy wrogo do siebie nastawieni? Ja na przykład nie cierpiałem Songa, lecz gdy trzeba było pokonać wspólnego wroga, połączyliśmy siły, nie dlatego, że chcieliśmy, ale dlatego, że tak było trzeba. Zostaliśmy przyjaciółmi. Na początku jednak nie cierpieliśmy się nawzajem. Do czego zmierzasz? Otóż nawet gdy cel jest wspólny, wyłączywszy szatana, nie możemy wiedzieć, co inni o tym myślą, przede wszystkim Vegeta. Przepraszam, ale nie zrozumiałem. Nic nie szkodzi. Wiem, co chciałem powiedzieć. Zgoda. Będziecie walczyć. Nie zapominajcie, że z powodu takich postrzeleńców jak wy będą cierpieć wszyscy mieszkańcy Ziemi. Panowie, będziemy walczyć i zwyciężymy. Zwyciężymy. Nie chcesz przyjąć do wiadomości, że wciągasz ich w śmiertelną pułapkę? Trudno. Ja też będę walczyć. Możecie na mnie liczyć. W takim razie, spotkanie za 3 lata, 12 maja o godzinie 9 na wyspie. Kto się boi, niech zostanie w domu. Nikt cię nie upoważnia do przejęcia dowodzenia, nawet to, że zostałeś superwojownikiem. Tu ja wydaję rozkazy, jasne? Przy pierwszej nadarzającej się okazji zrobię z ciebie miazgę. Wiem. Pora się żegnać. Do zobaczenia za 3 lata. Do widzenia. Cześć, Chaos. Spróbuj trochę urosnąć. Do zobaczenia, Tenshin. Na pewno zrobisz wielkie postępy. Szatanie, może byśmy razem potrenowali? Potrzebuję silnego przeciwnika. Przyjmuję propozycję z radością. Cudownie. Przyłączycie się do nas? Kto? My? Żałuję, ale zamierzam trenować pod okiem genialnego żółwia. Ja też. Nie przypuszczam, bym mógł się z wami mierzyć. Jak chcecie. Mam nadzieję, że za 3 lata będziesz miała ślicznego niemowlaka. Co takiego? Co za pomysł? Spodziewasz się dziecka? Nie, skądże? Sama nie wiem, skąd ten pomysł. A ja wiem, co miał na myśli. Uważa, że już najwyższy czas, byśmy się pobrali i założyli rodzinę. Nie chciał tego powiedzieć wprost. I tak oto przyjaciele rozstali się. Każdy odleciał w swoją stronę, by najbliższe 3 lata poświęcić na intensywny trening. Witaj, mistrzu. Jesteś duchem. Mów prawdę. Przed chwilą duch Songa skradł mi okulary. Skąd je masz? Tajemnica. Zechcesz być moim trenerem? Znów dobrze widzę. Mistrzu, mówię poważnie. Muszę koniecznie wznowić trening. I to natychmiast. Ej, Chcesz mieć przyciąganie 300 razy większe? Proszę. Wiem, że Songo ćwiczył w warunkach 100 razy większego przyciągania. Zależy mi na 3 razy większej grawitacji. Tak nie można. Człowiek o masie 60 kg będzie ważył 18 ton. Zdajesz sobie sprawę? 18 ton. Mais c'est de la folie, voyou. Do pracy, zrób o co cię proszę. Tego już za wiele. Chyba żartujesz, nigdy nie zgodzę się na to, żeby Son Gokan znowu przerwał naukę. Kupiłam książki, zeszyty, nawet maszynę do nauki podczas snu, żeby nadrobił zaległości. Jeżeli masz ochotę walczyć, trenuj z szatanem. Ale Son Gokana zostaw w spokoju. Zrozum, za 3 lata pomoc Son Gokana będzie niezbędna. Musi się uczyć, ale teoria nie pozwoli mu uratować Ziemi. Jak śmiesz tak mówić? Mój syn będzie się uczył, by być kimś lepszym od swego ojca. Spójrz na siebie. Nie masz pracy, nie zarabiasz na życie. To prawda, przykro mi. Nigdy nie byłem mocny w teorii, ale wiem, że Son Gokan chce walczyć. Nie zgadzam się i już. Son Gokan zostanie w domu. To znaczy, że jego nauka jest ważniejsza od przyszłości Ziemi i Ziemian? Tak jest. Nie obchodzi mnie, co spotka Ziemię. Son Gokan ma się uczyć. Tylko to się liczy. Nie bądź uparta. Przepraszam, nie chciałem. Zrobiłem to niechcący. Jest mi bardzo przykro. Przepraszam. Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Pardon, chérie. Jak grochem o ścianę. Jesteś silniejszy, wygrałeś. Przez najbliższe 3 lata Son Gokan będzie trenował pod twoim okiem, ale potem wróci do szkoły. Powiadają, racja silniejszego zawsze lepsza bywa. Rozpoczęły się przygotowania do wielkiej batalii. Brawo! Jesteś wspaniały. Całkiem nieźle. Chodź, zobacz te zdjęcia. Fantastyczny artykuł. Bien, prêt à continuer? Kontynuujemy? Jestem gotów. Yeah! bien, je pense. Na dzisiaj wystarczy. Oui, je crois. Jeszcze trochę. Spróbujmy jeszcze raz. Chcę być taki silny jak tata i szatan. Wiem, że mi się uda. Ćwicz, a nie rozglądaj się za dziewczynami. Tak, oczywiście. Przepraszam, nigdy się nie przyzwyczaję do tej głupiej maszyny. Muszę ćwiczyć. Muszę koniecznie poprawić wyniki. Songo i wszyscy jego przyjaciele intensywnie trenują. Czy zdołają przygotować się do czekającej ich za 3 lata straszliwej walki? Ćwiczymy? ベジータ、無茶すんのもいい加減にしてよ。お家が壊れたらどうすんのよ。次回ドラゴンボール Z 超えてやる悟空王、戦闘民族サイヤ人の王。僕も強くなりたい。